Het NOS-journaal. Premier Rutte vliegt morgen naar Israël voor een ontmoeting met de Israëlische premier Netanyahu. Ook zal hij de Palestijnse president Abbas bezoeken. Hij blijft er één dag, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Rutte sprak vandaag al telefonisch met Netanyahu over de Nederlandse vrouw die is omgekomen in de Gazastrook. Rutte herhaalde in dat gesprek dat Israël het recht heeft om zichzelf te verdedigen, maar wel binnen de grenzen van het humanitair oorlogsrecht. Dinsdag krijgt Netanyahu opnieuw bezoek uit Europa, dan van de Franse president Macron. De Nederlandse Islam al-Ashkar, die vandaag om het leven kwam bij een explosie in Gaza, stuurde een paar uur voor haar dood haar kinderen naar een andere locatie. Dat zegt een vriendin van haar tegen Nieuwsuur. Ze was met haar man en vier zoons in Gaza voor familiebezoek en woonde tot voor kort in Doorn in de provincie Utrecht. Ze probeerde meerdere keren Gaza uit te komen, maar dat was tevergeefs. De voortvluchtige Bradley Dorder maakt veel gebruik van het openbaar vervoer, met name de trein. Dat zegt de politie, die reizigers waarschuwt om goed op te letten. De man van 24 wordt verdacht van een dodelijke schietpartij in Rotterdam en een steekincident in Zutphen. Wie Bradley Dorder ziet, moet direct 112 bellen. Ook de Duitse politie is naar hem op zoek in Noord-Rijn-Westfalen. Dat meldt persbureau ANP. En in de Eredivisie is de derby tussen Heracles en FC Twente geëindigd in gelijkspel. In Almelo werd het 2-2. PEC Zwolle won uit bij Excelsior in Rotterdam met 4-2. Go Ahead Eagles heeft voor het eerst punten laten liggen tegen Sparta. Daar bleef het 0-0. En eerder vandaag ging Ajax onderuit op bezoek bij FC Utrecht. Het werd 4-3. De meeste doelpunten vielen na de rust. De wedstrijd werd in de slotfase twee keer stilgelegd, omdat er bekertjes op het veld werden gegooid. Ajax staat nu 17e in de Eredivisie, met alleen Volendam nog onder zich. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui. De temperatuur daalt vannacht naar 8 tot 12 graden. Het blijft droog met kans op wat mist. Morgen eerst nog wat zon. In de middag is het overwegend bewolkt. Het wordt ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dames en heren, dit is nog nooit eerder vertoond. Nu, tot het einde van het jaar, gratis meespelen in de VriendenLoterij. Even rekenen hoor, dat is dan 1488 keer gratis kans op 1000 euro... 62 keer gratis kans op 10.000 euro... 14 keer gratis kans op 100.000 euro... en 3 keer gratis kans op 1 miljoen euro. En ruim 1 miljoen andere prijzen. Zo, als dat geen topaanbod is, speel tot het einde van het jaar gratis mee. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speelbewust. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Maak kennis met Wereldmuseum. De nieuwe naam voor Museum Volkenkunde Leiden, Tropenmuseum Amsterdam, Wereldmuseum Rotterdam en het Afrika Museum Bergendal. 4 locaties, 1 Wereldmuseum. Welkom.wereldmuseum.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn. Het gebeurt niet veel dat we op dit tijdstip op zondag een sport live hebben. En het gebeurt al helemaal weinig dat we op dit tijdstip op zo'n dag twee sporten live hebben. Nou, we beginnen met de Formule 1, de Grand Prix van de Verenigde Staten. U hoort de geluiden al. Max Verstappen begon op plek 6. Ronald van Dam, rijdt hij al aan de leiding? Hij reed aan de leiding. Precies halverwege de race had hij inderdaad de eerste plek te pakken. Maar inmiddels heeft hij zijn tweede pitstop gemaakt en is hij weer even teruggezakt naar de vierde plek. Maar nog altijd wel zicht op de zege. Goed, en dan begint het shorttrack seizoen met de wereldbeker shorttrack natuurlijk in Montreal. Sebastian Timmerman, kijk toe. Lang leven sport in Noord-Amerika inderdaad, op de zondagavond. En in Montreal duurde het heel erg lang voordat de Nederlandse ploeg weer wist wat winnen was. Maar dat gebeurde een half uurtje geleden op de 500 meter bij de vrouwen. 1 Xandra Velzenboer, 2 Selma Poutsma. Goud en zilver daar dus voor de Nederlandse ploeg. En verder vanavond natuurlijk een terugblik op Utrecht-Ajax. Wat was het spectaculair. Het is altijd beladen en stelt vrijwel nooit teleur. En er staat er eindstand op het bord. En die luidt 4 voor Utrecht, 3 voor Ajax. En ik kijk naar Maurice Stijn. En ik vraag me af of we hem nog terugzien als trainer van Ajax. Want hij verliest weer. En Ajax zakt naar de 17e plaats in de Eredivisie. Stof tot napraten en dat gaan we doen ook. En we spreken de most valuable player van de Holland Series. Jorrit Penseel, het honkbal natuurlijk. Want hij won de titel met de honkballers van de Amsterdam Pirates. Langs de lijn tot 11 uur. Ronald van Dam bij de Formule 1. Verstappen is dus weer zo ongeveer daar waar hij begon. Nou ja, 2 plaatsen hoger. Hè, want ja, hij begon de race op de 6e plek. Ja. En dan ligt nu 4e. Maar die mannen die voor hem rijden. Lewis Hamilton op de harde band. Sergio Perez, zijn teamgenoot op de mediumband. En Charles Leclerc op de harde band. Die moeten allemaal hun tweede pitstop nog maken. Verstappen en Norris. Daar ging het gevecht toch een beetje tussen die twee. Ja, die hebben dat inmiddels al wel gedaan. En allebei rijden ze nu op de harde band. Met een verschil van 1,7 seconden. Dus het lijkt erop dat Verstappen die Norris wel achter zich moet kunnen houden. Ja, dan is het de grote vraag. Gaat Lewis Hamilton misschien wel iets heel geks doen? Hij reed wel als langste door van al die coureurs die op de mediumbar gestart. En hij ging in ronde 21 naar binnen. Ja, zou hij misschien hier een trucje uit kunnen halen door een eenstopper te rijden? Dan heeft hij misschien nog wel een kans op de zegen. Want hij rijdt op dit moment 15 seconden voor Max Verstappen uit. Maar dat is allemaal theorie. Moeten we af gaan wachten. Ik denk het eerlijk gezegd niet dat hij dat in staat toe is. Dus ja, dan zijn de papieren voor Verstappen best wel aardig. Maar hij moet er wel voor werken hoor. Hij kreeg het niet cadeau. Hij moest ook Lando Norris voorbij. Dus het is niet zo dat hij even met 2 vingers in zijn neus hier zijn derde achtereenvolgende overwinning in Austin, Texas gaat binnenhalen. Maar het is een leuke race om te kijken. Zeker. Ja. Goed, gaan we even naar Sebastian Timmerman. We hoorden je net al even, Sebastian, bij die wereldbekerwedstrijden, de short track in Montreal. Zometeen de finale 1000 meter vrouwen zonder Nederlandse inbreng. Ja, en dat is toch wel even wennen, hè. Short track, de sport waar de Nederlanders natuurlijk heel goed gepresteerd hebben. Ook op de korte baan de afgelopen jaren. Ik heb vanochtend in mijn voorbereiding op deze tweede finale dag van de openingswedstrijd in de wereldbeker toch maar eens even teruggezocht wanneer nou het laatste wereldbekerweekend was zonder individuele Nederlandse medaille. En dan kwam ik uit bij 9 en 10 november 2019. Toevallig trouwens ook in Montreal, in het Stade Maurice Richard. Even voor collega Van Dam. Dat ligt 5 kilometer af van het circuit Gilles Villeneuve, waar Max Verstappen op 18 juni de Grand Prix van Canada won. Maar dat is dus alweer even geleden. Een weekend in de wereldbeker zonder individuele Nederlandse medailles. Maar goed, daar kwam Xandra Velzenboer gelukkig ruim een half uur geleden op de 500 meter. En zij wist daar te winnen. De regerend wereldkampioene boekte haar 5e wereldbekerzege in haar loopbaan. En won die finale. En dat is ook wel interessant voor Selma Poutsma. Die rijdt natuurlijk al jarenlang mee. Ook de 24-jarige Nederlandse vaste waarde in de relayploeg. Maar individueel wist ze nog nooit een medaille te behalen in de wereldbeker. Maar daar slaagde Poutsma dus een half uur geleden wel in. Want zij eindigde als 2e achter Xandra Velzenboer, de Italiaanse. Martina Valtjepina ging er met het brons vandoor. Ja, en voor de rest, ook op de 1000 meter, waar we dus dadelijk naar de finale gaan kijken. Dames die vroeg werden uitgeschakeld, zoals de talenten Diede van Oorschot en Angel Daleman. Nou ja, dat zijn jonge meiden, in het geval van Daleman zelfs 16 jaar jong. Die mag je dat niet kwalijk nemen, maar dat Yara van Kerkhof in de herkansingen eruit ging. Ja, dat is dan wel weer een tegenvaller. 1000 meter bij de mannen gaan we straks zien. Maar dat doet Jens van het Woud ook al niet meer mee. De Nederlands kampioen, 2e op het EK op de 1000 meter vorig seizoen. Een wereldbekeroverwinning behaald, maar ging eruit in de kwartfinale. Dat was een grote tegenvaller. Net als gisteren. Toen ging hij er ook al vroeg uit. Friso Emons ook eruit in de kwartfinale. Melle van het Woud daar in de herkansing. En op de 500 meter bij de mannen. Daar slaagden Teunboer, Kai Huisman en Itzak de Laat er niet in. Om in de buurt te komen van de finales. In het geval van de Laat ook echt een bekende naam natuurlijk uit de afgelopen seizoenen. slaagde hij er niet eens in om door de herkansingen heen te komen. Dus veel teleurstellingen en tegenvallers voor de Nederlandse ploeg. Ik denk dat Niels Kerstold toch al wel een beetje zenuwachtig werd, de bondscoach. Maar daar was dan Xandra Velzenboer dus met de winst. En Selma Poutsma met die tweede plaats op de 500 meter. En die hebben dus individueel de meubelen gered. En komen straks ook nog in actie in de relayfinale bij de vrouwen. Nu is de 1000 meter bij de vrouwen de finale begonnen. Zonder Suzanne Schulting. Zij neemt dus even een langere tijd vrij af. Trouwens ook geen Fontana uit Italië. Geen Kim Boutin uit Canada. Er zijn veel toppers in het vrouwen shorttrack die het in dit tweede na-Olympische seizoen een beetje rustiger aandoen zo in de aanloop. Want ja, na kerst en oud en nieuw dan zijn de grote toernooien. En natuurlijk het hoogtepunt, het wereldkampioenschap in Rotterdam in maart. Ik kijk wel al naar Hanne de Smet. En die Belgische is heel goed begonnen. Want zij won gisteren de finale op de 1500 meter. En ligt nu met nog 3,5 ronden aan de leiding. Ook weer aan de leiding in deze finale 1000 meter. Maar Kristen Santos rijdt achter eraan. Een hele sterke vrouw uit Amerika. Kim hebben we namens Korea. Sarol, de Canadese in vierde positie. En dan de Italiaanse Confortola in vijfde positie. De Smet wordt nu gepasseerd door Kristen Santos. Als we de laatste twee ronden in zijn gegaan van deze finale. Sarol ligt vierde. Dus de Canadezen hebben voorlopig in eigen huis geen reden tot juichen. In de laatste ronde, laatste bocht, aanval de Smet om weer eerste te worden. En dat lukt haar. Nou, lijkt het. Maar ze wordt op de finish gepasseerd door de Koreaanse Jili Kim. En die wint daardoor de 1000 meter. Hanne de Smet, geen 2 uit 2 voor haar, maar wel goud en zilver voor de Belgische na dit eerste wereldbekerweekend. Gisteren goud op de 1500 meter. Nu net op de streep verslagen. Zilver dus voor haar op de 1000. Goed, net hoorden we van jou, Ronald, dat Verstappen naar 4 was gezakt door die pitstop. Inmiddels neem ik aan dat anderen ook een pitstop hebben gedaan en dat hij weer een plekje is opgeschoven, of misschien wel meer. Nou, sterker, hij ligt nu aan de leiding, want die drie die nog een stop moesten maken, die hebben het ook alle drie gedaan. Ja, en nu is zijn naaste belager weer Lando Norris. De man die een tijdje dus aan deze race aan de leiding reed, na een hele goede start. Want dat zou je bijna vergeten, dat is alweer een hele tijd geleden dat ze van start gingen. Ja, Leclerc was de man van pole position, maar die was eigenlijk heel snel die eerste plek al kwijt aan Lando Norris. En in de beginfase ging Verstappen van 6 naar 5, pakte hij één plekje en langzamerhand werkte hij zijn weg naar voren. Maar kan Norris, die op de harde band rijdt, dezelfde band als Max Verstappen, en nu 1,3 seconden erachter rijdt en zo even de snelste ronde in de race neerzetten, kan die in het spoor blijven van Verstappen en het de Nederlander nog even moeilijk maken in de slotfase. Gaatje groeit nu weer een 1,5 seconde. Ja, we weten dat Verstappen de bandenvuisteraar in de Formule 1 wordt genoemd. En die kan zo goed die banden eigenlijk managen, zorgen dat ze gewoon rondje na rondje gewoon maximale grip opleveren. Dus ik moet wel een beetje vrezen voor Lando Norris dat hij misschien waarschijnlijk genoegen moet gaan nemen met de tweede plek. Dan zal het erop aankomen of hij Hamilton achter zich kan houden, want die rijdt eigenlijk ook wel een goed raceweekend tot nu toe. Kijken we ook nog even naar de rest van de top 10. Nou, Verstappen dus op 1. Norris, dan Leclerc, Hamilton na zijn tweede stop. Even op P4, maar die komt wel weer naar voren. Dan Sainz, Perez, teamgenoot van Verstappen op de zesde plek. Alonso moet nog wel een tweede stop maken. Helemaal vanuit de pitlane gestart. Ja, die zijn er toch een beetje kwijtgeraakt bij Aston Martin. Maar goed, hij ligt nu wel zevende samen met teamgenoot Lance Stroll. Russell negende en Gasly maakt dan de top 10 vol. En bij de twee uitvallers, ja, de belangrijkste uitvaller helaas Oscar Piastri, dat grote talent van McLaren, lag al vroeg uit de race. Ja, Jeroen Blekemolen hier in de studio, top 3 binnen 3 seconden. Ja, dat klinkt spannend. Ja, nou ja, precies. Klinkt spannend, maar nee, is niet. Verstappen is gewoon echt aan het controleren. Vanaf het begin af aan heeft hij het voorzichtig aangepakt. Eerste bocht buiten omgegaan. Toen toch even achter Hamilton aan, niet ja, te gek gedaan. En daarna gewoon inderdaad die banden heel houden. Dat is hier wel een heel belangrijk ding, maar hij kan volgens mij nog steeds veel meer. Ja, er was even sprake van Hamilton met een eenstopper. Zou dat een kansrijke missie zijn, eventueel? Of? Nou, nee, dat denk ik niet. Dit is een circuit met misschien wel de hoogste, of bijna de hoogste bandenslijtage. We zeggen dat natuurlijk vaak, maar dit is echt, ik heb hier zelf dit jaar nog gereisd. Het is niet normaal hoe hard de banden hier slijten. En waarom dan? Het circuit is op een moeras gebouwd. Het circuit is aan het verzakken. Dat is een beetje een gek verhaal, maar je ziet ook veel hobbels op de baan. En er komt af en toe vocht omhoog door het asfalt heen. Dus ze moeten heel veel stukken asfalt af en toe nieuw asfalteren. En daardoor is het gewoon hier heel agressief. Ja. Wat is nou het fijnste plekje van dit circuit om te rijden dan? Dat je zegt van, ik heb wel eens opgereden. Waar is het echt fijn? Nou, het is een lange baan. We rijden hier meer dan 1,5 minuut, doen ze over een rondje. Dat gebeurt niet veel in de Formule 1. En je hebt een aantal bochten achter elkaar. In het eerste gedeelte, als je daar lekker in je vel zit, dan kun je daar echt het verschil maken. En dat is gewoon heerlijk om daarheen te gaan eigenlijk. In de race van vandaag, wie springt er voor jou uit? Achter Verstappen. Ja, precies. Nou ja, die springt er natuurlijk sowieso weer uit. Wat wel grappig is, Alonso, die is echt lekker bezig. Die komt van de pitstraat. Die is uit de pits gestart. En die had een afstelling waar hij niet tevreden mee was. Maar inmiddels wel weer gewoon lekker bezig is ook. Ja. Norris nu binnen de 2 seconden. Het moment dat Verstappen hem inhaalde, dacht ik nog even. Hij kreeg die DRS op een gegeven moment, ging hem voorbij. Toen dacht ik dat Norris laat hem gaan en pakte hem aan de binnenkant weer terug. Maar hij had de power gewoon niet, hè? Nee, maar hij weet het ook. Het is een kansloze missie. Hij weet gewoon, ik ben te langzaam. En dat gevecht, dat vechten kost tijd. Dus dan kun je maar beter iemand laten gaan. Daarachteraan meerijden in die DRS. Dus dan heb je elke keer dat je je vleugel open kan doen. Dat scheelt ook best wel veel tijd. Dus ja, die wil gewoon voor plek 2 gaan, maar niet meer voor plek 1. Ja, vind je ervan? Het is natuurlijk mooi hè, als je gewoon kijkt naar waar we naar zitten te kijken met Verstappen. Het is echt uniek. We zitten hier te kijken naar iemand die zo dominant is. En het is, we zeggen het week na week, maar het is ongelooflijk. Dus ja, ik vind het gewoon gaaf om naar te kijken. Ja, dus eigenlijk moeten we ons nu gaan focussen op de strijd tussen Norris, Leclerc en Hamilton. Achter Verstappen. Ja, en dat is ook een mooie strijd, hoor. Want Hamilton zat een beetje te klagen over de banden. Leclerc, die wilde proberen 1 pitstop te doen. En uiteindelijk, Norris die het gewoon wel het beste van hun drieën doet. Maar wel een mooie strijd. Ja. Gaan we naar Ronald van Dam. Want Ronald, we hebben het nog niet over Perez gehad. Daar zat natuurlijk wel wat druk op. Hoe doet hij het? Ja. Ja, een 6 zou ik zeggen, want daar ligt hij ook op dit moment. Ja, ja, hij overtuigt maar niet op een of andere manier. En als je dan toch over hetzelfde materiaal als Verstappen beschikt, dan vind ik dat je daar gewoon meer moet uithalen. En Red Bull zou mij een enorm plezier doen, maar ik denk ook heel veel racefans om toch te zeggen, hey Checo, je hebt het nu mogen proberen. We gaan eens kijken of we een andere talent erin kunnen zetten. Die, ik denk aan Liam Lawson, die natuurlijk ook in hetzelfde programma zit. In ieder geval gewoon voor wat vers bloed. Hij hobbelt een beetje leuk, maar hij staat natuurlijk nog steeds 2e in het kampioenschap. Maar als het zo doorgaat, gaat hij die 2e plek gewoon verliezen aan Lewis Hamilton, die op dit moment op de 4e plek in de race ligt. Dus meer punten gaat scoren. Het verschil tussen die 2 op de ranglijst is op dit moment 27 punten. Maar we krijgen hierna nog 4 Grand Prix. Vergeet dat niet. Verstappen, 50ste overwinning. Dat zou al een heel mooie score zijn. En vergeet ook niet, als hij vandaag wint, dan heeft hij dat record van de overwinning in 1 seizoen van 15, wat hij al op zijn naam heeft staan. Dat heeft hij dan geëvenaard. En er zijn nog 4 races hierna. Ja, Hamilton snelste ronde op dit ogenblik. In de buurt van Leclerc. Denk je dat hij het podium gaat halen, Hamilton? Ja, ik denk het wel. Want hij is inmiddels Leclerc voorbij. En Leclerc moet nog een stop gaan maken. Dus die pakt hij gewoon. En Leclerc gaat verder achter terugzakken. Dus het podium lijkt nu wel een beetje verdeeld. Verstappen, Norris, Hamilton. Ja, ja, is Hamilton dan plek 2 nog in het zicht? Ja, dat zou nog kunnen. Hè, want hij heeft laten zien al op die eerste stand dat hij heel zuinig is met zijn banden om kan gaan. Dus misschien slaagt hij er nog in om in die slotfase naar Norris toe te rijden. Play. Ja, Al Farben en Graham Candy en She Moves. Je luistert naar NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Weer even naar Ronald Verdam. De Formule 1 van de Verenigde Staten. Ronald. Ja, dat is de tweede keer hè, dat we in Amerika zijn. Eerder dit jaar al in Miami. En we krijgen nog, daar verheug ik me toch al op hoor, Las Vegas. De voorlaatste race van het seizoen voordat we dan afsluiten in Abu Dhabi. 46 ronden nu gehad van de 56. Verstappen aan de leiding. Op weg naar de overwinning nummer 15. En zijn derde op rij hier op dit circuit is de Circuit of the Americas. Norris volgt op 2,7 seconden. En je moet dat McLaren toch wel een compliment maken hoor. Dat zijn toch wel een beetje de voornaamste uitdagers nu geworden. Het is jammer dat Piastri is uitgevallen van Red Bull. Hamilton zit er natuurlijk ook goed bij op die derde plek op 3,1 seconden van de Lando Norris. Maar ja, als je bedenkt dat McLaren in de eerste 9 races maar 29 punten scoorde. En in de laatste 8 hebben ze er 190 punten bij elkaar gereden. Dan gaan er nu weer 18 punten bij komen. Kortom, die kunnen nog wel een stapje gaan stijgen in het constructeurskampioenschap. Die gaan dus over Aston Martin heen. Want ja, op dit moment ligt Alonso 9e. Dus dan maken ze bij McLaren met die tweede plek van Norris een lekkere reuzensprong. Verstappen, same pace as Hamilton krijgt hij nu over de boordradio te horen. Kortom, de boel keurig onder controle. En lijkt dus op weg naar het winnen van de sprintrace van gisteren. Vanaf de 6e plek op de grid. Ook weer deze Grand Prix van Amerika binnen te gaan hengelen. Ze hebben alles onder controle, Jeroen. Ja, zeker. Nou ja, het team zegt het nu ook tegen hem. Ze zitten er eigenlijk een beetje om grappen te maken. Ze zijn gewoon inderdaad 100%. Wat zeggen ze dan? Je bedoelde wat Roland net zei over St. Peter's Hamilton, bedoel je? Ja, precies. Maar het maakt niet zoveel uit. Want ja, Mercedes zei net nog even over de radio naar Hamilton. We gaan door. En een beetje bemoedigende woorden. The win is possible. We kunnen nog wel gaan winnen vandaag. Maar goed. Het is simpel. Daar moeten wij ook om lachen als we dit horen. Ja, ze hebben het echt onder controle. Want er zitten gewoon meer in die auto en in Verstappen. Ja. Hamilton heeft nog wel zicht op plek 2. Heeft hij daar nog voldoende tijd voor, denk je? Hoeveel rondes hebben we nog? 9? Ja, we hebben nog 10 rondes te gaan. Ja. Het zal spannend zijn. Hamilton is wel iets sneller, zeker als de banden wat ouder worden. Maar Norris ook een heel sterk weekend, hoor. Het hele weekend al echt goed erbij. Dus ik denk dat het lastig wordt. Maar wie weet, het is natuurlijk voor als je eenmaal in die DRS zit, dus binnen een seconde van je voorganger, dan heb je wel een kans op dit circuit. Ja, want de verschillen zijn nu wel redelijk onderling, redelijk groot. Het is niet echt een groepje wat bij elkaar rijdt. Wat het misschien nog voor de liefhebber mooi maakt met inhaalmanoeuvres. Nee, dat is eigenlijk jammer natuurlijk dat we niet hele mooie gevechten zien. Aan de andere kant, als je die strategie een beetje gaat lezen en kijkt wanneer je de banden wisselt. Zeker met name met dit soort wedstrijden waar de bandenslijtage zo hoog is. Dan is het ook wel heel interessant. Maar je wil natuurlijk ook die gevechten op de baan zien. Ja, duidelijk. Goed, we gaan door naar Utrecht Ajax. En even tussendoor. Natuurlijk volgen we het slot van de race, mogen duidelijk zijn. Maar Utrecht Ajax is natuurlijk wel het gesprek van de dag. En morgen bij het koffieapparaat ongetwijfeld ook. Want het was een wedstrijd die heel veel mensen zich nog een tijdje zullen herinneren. Op wat voor manier dan ook. 4-3, u weet het, werd het voor Utrecht. Dat daarmee van de laatste plek af is. Die club is dus in ieder geval voorlopig even uit te zorgen. Dat geldt niet voor Ajax en zeker niet voor de trainer Maurice Stijn. Luister naar dit verslag van Jan-Kees van der Kun. Het is de 98e minuut als Ajax nog één kans krijgt om er in ieder geval nog een gelijkspel uit te slepen. Maar Bergwijn schiet wild over en aan de zijlijn slaat Stijn zijn handen voor zijn ogen. Bij het eindsignaal gaan diezelfde handen in de zij. En een minuut lang blijft de trainer van Ajax zo staan. Nou, ik stond het eigenlijk even allemaal een beetje te verwerken. En puur met mezelf te maken dat ik gewoon stond te balen van die nederlaag. Ook deze wedstrijd was weer symbolisch voor het seizoen van Ajax. Een seizoen dat beleefd wordt als een achtbaanrit. Een achtbaanrit alleen maar naar beneden. Een vrije val eigenlijk. En Stijn is wanhopig op zoek naar iets dat hem en zijn karretje weer op de rails weet te krijgen. Bijvoorbeeld dat zijn ploeg na een 2-0 achterstand toch veerkracht toonde en op voorsprong kwam. Ja, zeker. Want je krijgt twee keer een mokerslag. 1 minuut voor rust en 1 minuut na rust. Ja, en als je dan ziet hoe die ploeg zijn rug recht, dan is dat bewonderenswaardig, zeker. Die voorsprong van Ajax, de 3-2, kwam uit een penalty genomen door Steven Bergwijn. En vlak voordat hij dat deed, liep Stijn al ijsberend langs de lijn. Hij kon op dat moment niet meer verhullen hoe belangrijk die penalty voor hem en zijn trainersloopbaan was. En toen hij erin ging, stak hij zijn handen in de lucht, de vuisten gebald. Maar Ajax geeft ook in Utrecht de doelpunten veel te makkelijk weg. 4-3 FC Utrecht en weer zo'n fout. Het drama is compleet voor Ajax. En na de 4-3 nederlaag staan de gezichten van de Ajaxiden op onweer bij het verlaten van het veld. Bergwijn trapt uit frustratie zelfs nog de kleedkamerdeur bijna in tweeën. Interim-directeur Jan van Halst ziet het gebeuren. Hij staat erbij om iedereen een hand te geven, alle spelers. En ook de man over wiens lot hij nu in ieder geval mede beschikt. En ik kijk naar Maurice Stijn en ik vraag me af of we hem nog terugzien als trainer van Ajax, want hij verliest weer. Want die teneur is duidelijk. De positie van Stijn staat stevig onder druk. En hoe is het met het lot van de trainer die Ajax maar niet aan het voetballen krijgt? Hij weet het zelf ook. Maar wil van geen wijken weten. Nee, zeker niet. Dat weten we. Het is lastig, maar ik blijf strijdbaar. Ik heb dat ook bij de ploeg gezien vandaag. Eén voor één countert hij elke suggestie dat het wel eens klaar zou kunnen zijn. Ja, dit is ook Ajax onwaardig. En nogmaals, ook deze vraag snap ik. En het enige wat ik kan doen is ook morgen weer aan de slag gaan met die ploeg. Trainen, beelden kijken en zorgen dat het beter wordt. Meer kan ik niet doen. En bij de persconferentie herhaalt hij zichzelf meerdere keren bij het krijgen van die vraag. Hij doet dat toch wel met duidelijke woorden en rechte rug. Dat is geen dood vogeltje. Geen trainer die uitstraalt dat hij al weet dat het klaar is. Of het waar is, is afwachten. Maar hij verlaat de galgenwaard in ieder geval toch ook weer met de borst vooruit. En in de wetenschap dat in ieder geval de Utrecht-fans hem wel dankbaar zijn. Ja, de dag van Ajax. En we gaan er zo meteen natuurlijk nog uitgebreid over praten. Tussendoor weer even naar de Formule 1. Hamilton was op weg naar plek 2, Ronald. En is er al voorbij. Ja, het gevecht duurde niet eens zo lang. De DRS hielp hem voorbij. Lando Norris met een wel behoorlijk agressieve Lewis Hamilton. Maar die heeft nu Norris meteen al op een seconde of twee gereden. Dus ja, gisteren was die tweede achter Verstappen in de sprintrace. Nu lijkt je dan die tweede plek achter Verstappen te gaan pakken in de hoofdrace. Dus kun je zeggen dat Hamilton voor zijn doen toch gewoon echt een prima race rijdt. En goede zaken gaan doen in de strijd om misschien die tweede plek ten opzichte van Perez, die nog altijd op die zesde plaats een beetje rond hobbelt achter de twee Ferraris van Leclerc en Sainz. Leclerc vind ik wel knap, die nog steeds maar één stop heeft gemaakt op de harde compound. Als hij er toch in slaagt om dat tweede setje banden, die harde band, daarmee de race uit te rijden en die vierde plek vast te houden. Maar dan heeft hij het op zich wel goed gedaan, al stond hij natuurlijk wel op pole position en je eindigt niet op het podium, dus hebben ze verder ook helemaal niks. Maar goed, hij wordt dan vierde voor Sainz. Perez zesde, Russell nu op de zevende plek voor Gasly, Stroll en Tsunoda. En Alonso klaagde zo even op de boordradio over een probleem met zijn achterwielophanging. En die is uit de top 10 gekelderd. Dus dat is wel zonde voor de Aston Martin kopman. Maar de tweede man van Aston Martin, Stroll, vanuit de pitlane gestart. Hij heeft misschien wel zijn beste race van het seizoen. Nu op de negende plek. Verstappen, zijn voorsprong op Hamilton. 4,9 seconden, nog 6 ronden te gaan. Ja, Jeroen Bleekham op 4,9 seconden in die paar ronden die er nog over zijn. Ze zeiden net via de boordradio, win is still possible. Lach je er nog steeds om als ze dat nog een keer zouden zeggen? Nou, eigenlijk niet meer. Want zojuist heb ik gehoord dat bij Verstappen echt problemen zijn met de remmen. Hoe groot het probleem is, weet ik niet. Maar in ieder geval, hij is echt aan het verliezen ten opzichte van Hamilton. En dan ruik je bloed. Dan ga je in één keer natuurlijk nog alles geven. Dus ik denk dat het nog wel eens een keer spannend zou kunnen worden. Maar het ligt natuurlijk allemaal aan hoe groot het probleem is. Ja, zeker. Ik weet niet, Ronald, jij bent er vanzelfsprekend nog bij. De verschillen, zie jij het verschil teruglopen tussen Verstappen en Hamilton dan? Het blijft nu rond die 5 seconden. Het zit er net onder, 4,9. Terwijl op dit moment inderdaad Alonso de pijp aan Maarten moet geven. Dus dat is de derde uitvaller na Ocon en Piastri. Dus Verstappen wel het vermogen natuurlijk om toch gewoon te reageren. Maar ja, remproblemen. Ja, Jeroen is de coureur geweest van ons twee. Daar ben je niet blij mee. En hij klaagde er al een paar keer over dat ten opzichte van gisteren die rem ineens heel anders aanvoelde. Verstappen die laat dan ook wel meteen aan het team duidelijk werken dat hij daar niet eigenlijk van gediend is. Van hoe kan dat? Maar hij lijkt het op 5 seconden te kunnen houden op dit moment. Dus ja, dan mag hij een seconde per ronde verliezen. Ik denk dat hij het wel voor elkaar gaat krijgen. Maar nogmaals, hij krijgt het sowieso vandaag niet zo cadeau. Nu is het weer 4,9 seconden. 5 rondjes nog te gaan. Maar hoe hou je dit dan, Jeroen, hoe hou je dit dan op 4,9 en 5 seconden terwijl je remmen niet optimaal zijn? Ja, toch echt managen. Het is heel apart, maar waarschijnlijk gaat dat rempedaal letterlijk, wat we zelf kennen, een klein beetje dieper dan dat je normaal gewend bent. En dat is voor een autocoureur heel spannend, want ja, je komt gewoon heel hard aan met die Formule 1 auto's. Dus ja, dan is hij toch een beetje aan het managen. Dat gat is prima wat ik heb, denkt hij. En als ik dit kan houden, dan. Maar voorlopig ziet het er wel naar uit dat hij het kan volhouden. Ja, want hij houdt het redelijk constant op op 5, hè? En het geeft eigenlijk weer aan hoeveel hij over heeft. Hè. Zonder problemen zou het gat veel groter zijn. I never thought I'd miss you half as much as I do. Every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. I couldn't be happy. En it must be love. Iets over 10:30 is het. U luistert dus naar NOS Langs de Lijn met live sport de Formule 1 in Amerika. Verstappen op 1. Het verschil was met Hamilton 5 seconden, Ronald van Dam. Seconden eraf, 3,9 met nog 3 ronden te gaan. Hij moet er wel voor werken. En inmiddels is Checo Perez, zijn teamgenoot, opgeschoven naar P5. Ten koste van Leclerc, die nog een beetje zat te balen op de boordradio tegen zijn team. Van hoezo moet ik Sainz er voorbij laten? Ja, hij heeft maar 1 stop gemaakt. Zijn banden zijn eraan, dus Leclerc zakt naar P6. Sainz op P4. Verstappen 3,6 seconden. Ja, Hamilton komt wel steeds erbij. Maar ik vrees voor Hamilton dat hij het net niet gaat halen. Dat Verstappen het precies met zijn team helemaal goed uitrekent. Dat hij gewoon op weg gaat naar die 15e overwinning van dit seizoen. De man die in Qatar naar de sprintrace wereldtitel prolongeerde. 3 keer wereldkampioen al. En het een beetje rustig aan thuis gevierd heeft, zei hij. Op weg naar weer de volgende Grand Prix. En die was dan in Amerika, hier in Austin, Texas. En zo gaat dat raceleven van Verstappen maar gewoon vrolijk verder. En reikt hij de zegens aan 1. Maar bepaalt geen walk in the park, zoals de Amerikanen dat zo mooi kunnen zeggen. Hè? Van dat je even lustig een wandelingetje in het park gaat maken en weer een Grand Prix overwinning rijken bent. Nee, vandaag niet. Hamilton is toont zich een knappe uitdager. Maar goed, we zitten in ronde 54. Hieraan nog 2 rondjes te gaan. 3,2 seconden. Stap over de boordradio. Krijgt nu door wat het gat is. Dat is dan 3,6 seconden. Maar die boordradio die krijgen we altijd even iets later door dan Verstappen hem zelf heeft gekregen. Dus ik weet donders. Hij weet donders goed waar hij mee bezig is. Ja, ik trouwens ook wel hoor. Maar het gaat wel goed komen voor Verstappen. Die gaat Hamilton wel achter zich houden. Maar nogmaals, cadeau heeft hij het niet gekregen vandaag. Nee. Hij gaat richting het verschil van 3 seconden. Maar ja, zo kort. Voor het einde mag dat geen geen problemen meer opleveren. Even over die één stoppen van Leclerc. Hoe gaat het dan aan zo'n tafel bij een vergadering? Dat ze de strategie bepalen. En dan zeggen ze dan van, nou weet je, Sainz, als jij nou twee stops doet, dan doen we met Leclerc één stops. En dan kijken we wat het beste is. Een soort testrit wordt het dan, lijkt het wel. Nou, op zich vind ik het wel mooi dat teams de kans een beetje verdelen. Want dat kan soms helpen. Maar in dit geval, ja, het verschil is gewoon te groot. En dat zie je ook. En dat durfde ik eigenlijk al van tevoren te zeggen. Je kan hier niet met één stop gewoon die... Is er iemand anders die in één stopper heeft gedaan? Nee, hij is gewoon de enige die dat probeert. Behalve de uitvallers uiteraard, die niet verder kwamen dan de eerste stop. Maar, dan hebben ze wel moed getoond. Zo kan je het ook benaderen natuurlijk. Ja, je kan het proberen, maar je moet ook reëel zijn. Er worden allemaal simulaties op losgelaten met computers. En ja... Maar ja, logisch nadenken was misschien ook wel handig geweest. Ja, maar zeker. Zeker in dit geval. Ik kijk in mijn ooghoek, Ronald. Zie ik nou dat een tweetje staan? Verschil Verstappen Hamilton? Ja, maar geen paniek. Hè. 2,3 seconden. We zitten in de voorlaatste ronde van de race. En Max Verstappen, ik weet zeker, ja, hij heeft wel wat achterblijvers voor zich nu. Nu zit hij achter de haas die zo meteen voorbij moet. Die misschien wel een beetje als een haas voor hem fungeert. Waar hij nog een beetje naartoe kan rijden met DRS. Dat zou hem dan kunnen helpen. Nee, ik maak meteen niet zo heel veel zorgen. Nu gaat hij er ook eigenlijk heel makkelijk voorbij. Nog een pitstop trouwens van Yuki Tsunoda op de 10e plek. Dat vind ik dan ook wel een gek moment om nu nog even een pitstop te maken zo laat in de race. Maar misschien heeft hij een technisch probleem en behoort hij nu zo meteen tot de uitvallers. Dat zou dan de vierde zijn. Verstappen, Hamilton is een verschil van 2 seconden. Zitten in de voorlaatste ronde van die 56 in totaal. Met die speciale livery. Hij heeft de auto in de kleurstelling een klein beetje aangepast aan het feit dat ze hier in Amerika rijden. Hoort er ook allemaal bij voor de show vandaag. Alle mensen van het team van Red Bull trouwens in spijkerbroek. Als eerbetoon aan Dietrich Mateschitz. De man natuurlijk van de Red Bull drankjes die dat opricht. En natuurlijk ook de godvader is van het team. Vorig jaar, precies een jaar geleden overleden. Dus op die manier wordt nog even stilgestaan bij Dietrich Mateschitz. Dat is wel een mooie betoon, vind ik. Verstappen nu 1,8 seconden. Dat begint nu aan de laatste ronde van de race. En dan, dan gaat hij dat probleem... Nou ja, probleemloos wil ik niet zeggen, maar gaat het in ieder geval gewoon wel redden. Of zou in één keer heel erg een klap moeten krijgen met die banden. Maar dat lijkt mij niet. Dus of Jeroen moet er anders tegenaan kijken. Maar dit is normaal gesproken de 15e zege. We kunnen het vragen, Jeroen. Ja, het probleem kan natuurlijk groter worden. En als je het gewoon in beeld ziet, letterlijk nu, dan vind ik het gat wel heel klein. Dat zien we dit jaar niet vaak. Maar in principe moet hij dit kunnen halen. Maar dat is zeker nog niet gedaan. Ja, want de DRS, als hij binnen de DRS komt, dan wordt het helemaal nog leuk natuurlijk. Ja, er is nog één DRS-zone die hij zo mee kan pakken. Halverwege de ronde. Als hij dan er echt in zit, als het probleem zo groot blijkt, ja, dan heeft hij zeker een kans. Want ook daar aan het einde van het rechtstuk kan Max dan iets laten remmen. Maar ja, voorlopig denk ik wel dat hij het net moet gaan halen. Ja, ik zit eigenlijk meer naar het verschil te kijken nu dan naar de beelden, Jeroen. En Ronald, ik weet niet hoe jij dat hebt nu. Ja, maar goed, hij pakt nu de Alfa Romeo van de Guangzhou Show. Dus daar is hij dan zo meteen weg. En daar moet dan eerst nog weer Lewis Hamilton omheen. Dus dat is dan voor Hamilton wel weer lastig dat hij nog die even moet pakken. Nou, ondertussen de ene bocht na de ander. De finish is in zicht. Het is, ja, hij moest vanaf de 6e plek komen. Iedereen riep wel van, ah, dat moet geen probleem zijn. De concurrentie zei ook van, ja, dat gaat hij wel winnen. Nou ja, goed, hij heeft er serieus echt voor moeten werken. En met de problemen die hij met de remmen dus heeft, die overboordradio meldde, is het ook niet zo heel makkelijk gegaan. Maar uiteindelijk gaat die zegen er wel komen. Ja, gek dat in Singapore dan allemaal heel moeizaam ging voor het team. Maar voor de rest rijgen ze toch de zegens aan één. Oké, het verschil is vandaag wat kleiner. Maar Max Verstappen is op weg naar de overwinning in de grote prijs van Amerika. Sterker, voor de derde maal op rij heeft hij hem te pakken. Bats, vuurwerk schiet er boven bij het pitcomplex. Lewis Hamilton gaat aan beslag leggen op de tweede plek. En Lando Norris gaat mee naar het podium. Dus een Nederlander en twee Britten op het podium. Carlos Sainz zal dan zometeen vierde gaan worden voor Checo Perez. Dat betekent dat Hamilton weer inloopt op Perez als het gaat om die strijd om de tweede plek. Leclerc, ja, als doekje voor het bloeden, wordt die 6e de pole zitter. Russell gaat 7e worden. Pierre Gasly moet het dan doen met de 8e plek. Lance Stroll houdt de eer van Aston Martin hoog op de 9e plek. Dat is knap. En Yuki Tsunoda, die dus nog even inderdaad binnenkwam voor een pitstop om een setje banden te halen. Sof, maar had die marge richting de twee Williamson van Albon en Sargeant. Wordt dan 10. Dat is de 4e keer voor de Japaner dat hij de 10e plek pakt. Dit is dus toch wel een knappe prestatie voor de jonge Japaner van Alfa Tauri. Maar hey, het is weer Max Verstappen. Zijn 5e. Nog eentje, dan staat hij op gelijke hoogte met Alain Prost. Die 4e taart all-time. En het is de 15e overwinning van het seizoen. Daarmee evenaart hij zijn eigen record. Maar dat gaat er wel aan, want er zijn hierna nog 4 Grand Prix. Ja. Goed, dankjewel Ronald. Jeroen, als je nou terug moet kijken, je komt zo meteen thuis en vraagt iemand wellicht aan je van, hoe was het? Ik heb niet gekeken. Wat is jou erbij gebleven? Nou ja, het is toch even goed hoe je er ook naar kijkt. Verstappen start zesde en ja, uiteindelijk wint hij gewoon met een probleem. Dus het is toch wel weer heel knap. Ja, maar zijn het dan niet de anderen die een probleem hebben eigenlijk? Ja, dat zou je bijna kunnen stellen. Als hij zelf wint, als hij een probleem heeft, dan hebben die anderen een nog groter probleem eigenlijk. Ja, klopt. Dat zou je bijna kunnen stellen. Maar dit zijn wel de beste mensen uit deze sport van de wereld, zeg maar. Qua teams, hè. Niet alleen de rijders, maar ook qua engineers, noem het maar op. Dus het blijft wel uniek wat we zien. Ja, ja, heel bijzonder. Goed, dankjewel weer. Graag tot de volgende keer. Gaan wij weer terug waar we net al aandacht aan hebben besteed. Dat is vanzelfsprekend ja, voor heel veel mensen de wedstrijd van de dag. Als je ziet wat daar allemaal gebeurde en wat er allemaal omheen hangt. Het gaat helemaal mis bij Ajax, dat is wel duidelijk. En dat daar best wat excuses voor die slechte prestaties te verzinnen zijn. En natuurlijk ook, maar zo is het me laten vertellen. Excuses tellen niet in de topsport. Ajax is momenteel voorlaatste in de Eredivisie. Nog wel wat wedstrijden te goed, maar toch, reden genoeg om erover door te praten. Oud-voetballer Kees Kwakman was als analist bij ESPN in de gal gewaard. Dag Kees, goedenavond. Goedenavond. En Luan Buddeskaj, die is theatermaker. Was kort geleden bij ons te gast langs de lijn en omstreken. Maakt een voorstelling Godenzonen, groot Ajax-fan. Luan, ook voor jou een goedenavond. Met twee boezemvrienden over Ajax praat je. Voordat we erover door gaan praten. Even kort jullie antwoord graag op de volgende vraag. Is de positie van Maurice Stijn als trainer van Ajax nog langer houdbaar? Kees? Ik kan het me niet voorstellen. Luan? Nee, niet houdbaar. Oké. Okay. Kees, jij bent tactisch goed onderlegd. Misschien wel de meest tactisch best onderlegde van ons drieën nu. Jij was erbij. Dat mag ik hopen. Ja, dat mag ik ook hopen, met jouw ervaring. Trouwens, jij weet helemaal niet wat ik voor achtergrond heb, hè? Dat kan jij niet inschatten. Nee. Ja, ik vind jou eigenlijk ook altijd wel zinnig over voetbal praten. Oh, dankjewel. Maar we houden het nu even bij jou. Wat gaat er allemaal mis op het veld bij Ajax? Ja, weet je, ik denk dat het voor Ajax zelf, voor de staf en voor de spelers ook ontzettend moeilijk is om weet je, waar te beginnen. Omdat er zoveel misgaat. En dan zijn er echt wel kleine dingetjes die inmiddels wel wat beter gaan. Maar er gaat nog zoveel mis. En nu, ik richtte me bijvoorbeeld in de rust op het balbezitverhaal. Ja, als je ziet wat daar dan allemaal misgaat en hoe weinig er uiteindelijk uitkomt. En richting de tweede helft zie je dat het lijkt mij een conditionele iets is wat ze missen. Want als je ziet hoe vaak Ajax dan in de tweede helft ook hoe grote ruimtes worden en hoe ze de kansen weggeven. Hmm. En dan lijkt het ook alsof die jongens niet willen. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Maar goed, ik denk wel dat het een met het ander te maken heeft. Een stukje mentaliteit, een stukje conditioneel. En natuurlijk de fase waarin ze zitten. Ja, en dan gaan spelers ook nog eens individueel hele gekke dingen doen. Hmm. Ja, en dan kom je bij zo'n wedstrijd uit waarin ze ook wel wat goede dingen hebben laten zien. Want ze maken 3 goals in de uitwedstrijd, maar ja, veel en veel te weinig. Ja, het leek een beetje het plan om in het begin veilig te spelen. Balbezit houden, gewoon naar de goede kleur spelen, om maar even zo te zeggen. En maar als er dan, zoals bijvoorbeeld in de tweede helft, een lange bal gespeeld moet worden, dan moet hij richting Brobbie en dan moet er iemand omheen verschijnen. Maar die tweede bal, heb ik jou al horen zeggen, ook in de rust, dat ging helemaal mis. Was dat onderdeel van het plan van die tweede bal? En werd het gewoon slecht uitgevoerd, denk je? Nou, er zijn zoveel van die kleine basisdingetjes die ik vind die al fout gaan. Op het moment dat Ajax een keer een lange bal speelt, dan moet je gewoon als middenvelder zijn. Dan moet je weten dat die bal ergens gaat vallen. Want Brobbie kan niet alle duels winnen. Ondanks dat hij sterk is en dat hij dat ook nog eens best vaak goed doet, komen ballen ook wel eens ergens terecht. En als je ziet hoe slecht Ajax daarop anticipeert, ja, dat is het. En ik vind dat eigenlijk een soort van basisregel die je moet hebben als middenvelders. Maar de vraag is, kunnen die middenvelders dat wel van Ajax? Ja. Hey, als je Taylor dat nu al een aantal weken ziet doen, of niet ziet doen, of Berghuis die daar wel eens speelt, of Tahirovic, ja, dan vraag je je eigenlijk wel af, kunnen die simpele basisdingen eigenlijk wel doen? Het meelopen met je man in verdedigend opzicht, wat Taylor nu al een aantal keren laat zien, ook vandaag weer. Ja, en is het dan dat hij het niet wil? Ik weet het niet, ik mag hopen van niet. Maar misschien ontbeert hij die kwaliteiten wel. En dat zijn wel kwaliteiten die Ajax in deze fase nodig heeft. En ja, ook met betrekking tot die lange bal. Hè. Sutalo en Hato hebben hem 81 keer naar elkaar overgespeeld vandaag. Ik liet daar in de rust ook iets van zien. En toen dacht Sutalo in de 90ste minuut bij 3-3. Nou, laat ik dan nu maar een keer een lange bal geven. En die schoot hij tegen iemand van Utrecht aan. Ja. En dan wordt het nog 4-3. Hè? Dus ik kan me ook wel voorstellen dat je dan als trainer op de bank zit en denkt... ja jongens, wat gebeurt hier nou allemaal? Dat je er natuurlijk niet altijd invloed op hebt. Nee, doet hij niet expres natuurlijk door tegen iemand van u te gaan spelen. Nee, ze doen het natuurlijk maar allemaal niet. Nee, maar het had wel wat veiliger gekund. Ben ik wel even naar Luan. Want Luan, ik zei al, je bent bij ons geweest bij Langs de Lijn Omstreken voor je voorstelling Godenzonen. En toen zaten we hier al een beetje, zaten jullie elkaar hier ook aan te kijken, een beetje cynisch te doen van ja, we moeten nu toch wel het een en ander aangepast aan de voorstelling. Maar ik kan me voorstellen dat je blijft maar aanpassen, volgens mij, of niet? Ja, want zoals jullie het er net over hadden, weet je wel, die laatste bal van Soetalo, ik weet niet precies wat hij daar probeert te doen, maar hij schiet hem echt op de borst van de Utrecht aanvaller. Dat is wel onze duurste aankoop dit seizoen. Mm-hmm. En daar denken we ook meteen na. En dan heeft Huntelaar een burn-out een paar dagen geleden, dus er gebeurt weer wat. Nu verliezen we 4-3, dus onze voorstelling verandert constant. Mm-hmm. En we maken er maar humor van, omdat het het is ook met een lach te benaderen. Alhoewel wij in constante pijn verkeren, is dit de enige manier voor ons om met dit trauma om te gaan. Eigenlijk. Ja, ja. Jij bent woordenkunstenaar. Ja. Wat voor woorden komen er dan naar boven bij zo'n middag als vanmiddag? Desastreus, Ajax onwaardig. We hebben gespeeld als een natte krant, heel veel dingen. Weet je, de eerste helft, eigenlijk wil ik daar ook... De eerste helft was ook inderdaad in balbezit heel slecht... maar überhaupt was het natuurlijk nog niet een hele goede wedstrijd... de eerste helft van beide kanten. Maar dan ga je wel toch met 1-0 achterstand de rust in. En die 2-0 ook zo snel... Dan maken we wel die 2-2, maar dat je zo makkelijk 2-0 achter staat. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar neem mij eens kort mee naar een scène over deze week. Ja, dat moeten we dus nog schrijven. Wij zitten eigenlijk te denken aan... Want we hebben natuurlijk Brighton donderdag en we hebben zondag PSV. Dus het kan een horrorweek worden. Nou, als je de 4 tegenkrijgt tegen Utrecht, die 16e stonden volgens mij tot gisteren. Dan krijgen we 7 tegen PSV, bij wijze van spreken. En Brighton verliest nipt 2-1 bij City uit gisteren. Dus daar gaat het ook. Die gaat ook over ons heen walsen. Dus ik denk dat we een nieuwe scène na deze week hebben. En waarschijnlijk met betrekking tot Stijn. Stijn zei vandaag bij ESPN, ik ben 24-7 met Ajax bezig. Ik hoop dat hij ook op Ibiza met Ajax bezig was. We zitten nu te denken aan een ode aan Stijn en Ibiza. Mm. En dat die twee onlosmakelijk helaas verbonden zijn. Maar ja, we mogen natuurlijk daar ook niet over oordelen. Maar ja, je doet komt het niet goed uit. Dat we doen het toch, omdat het met humor. Je moet het ook met een korreltje zout nemen. Dus een grote korrel zout. Ja, ik snap het. Ik zal het niet nog verder erin wrijven. Ik wens je heel veel sterkte bij de voorstelling met het maken van die scène. Kort nog even naar Kees. Ja. Kees, zou het zin hebben om Stijn te ontslaan? Maduro heeft zijn papieren nog niet. Die zou dan met dispensatie eventueel op die bank kunnen zitten. Ja, nou ja, dan moet daar iemand anders bij. Hè. Dat zou dan wel kunnen. En dat dan Maduro misschien wel de hoofdcoach wordt. Maar ja, wil je dat nog als Ajax zijnde zo lang? Hè? Want het seizoen is best nog wel lang. Dus dan moet er al een andere coach komen die gewoon ook de baas wordt. Die moet maar voorhanden zijn. Maar ja, ja, weet je, als je naar dit Ajax kijkt, dan als je heel eerlijk bent, denk je van dit gaat niet meer goed komen. Ja. En dan ook nog eens met Brighton en PSV voor de boeg. Ja, maar Brighton zit ook niet in de goede doen, hè? Nee, dat weet ik ook wel, maar... het is zo broos allemaal bij Ajax. En ze geven zo makkelijk hun goals weg. En ja, dan kan je je haast niet voorstellen dat tegen Brighton en PSV opeens veel beter gaat worden. En het lijkt me ook moeilijk als Ajax-directie of degene die bij Ajax beslissen van tillen we het nog over die wedstrijden heen. Omdat je eigenlijk misschien wel stiekem diep in je hart weet van nou, het is al verloren. Ja. Of denk je echt van ja, we moeten maar nu gewoon de knoop doorhakken. En bouwen aan een Ajax die zich misschien, hoe gek dat ook wel klinkt, maar moet richten op de play-offs voor Europees voetbal. Want ja, heel veel hoger gaan ze misschien wel niet worden dit seizoen. Nee, hier gaan we het bij laten. Het is inderdaad korte tijd om te werken richting Brighton. Ik wens ze veel succes. Ja, avondje bowlen of teambuilding, daar is gewoon helemaal geen tijd voor. Even lezen gamen of hoe noem je dat kan maar, ook. Doe maar iets geks. Ja, dankjewel precies. Kees, dankjewel Luan. Succes met de voorstelling en het bedenken van de scènes. Maar je krijgt materiaal genoeg. Ja, dankjewel. Dan gaan we naar een ander opmerkelijk iets van vandaag. Want tegen alle verwachtingen in is Amsterdam, daar ging het wel goed, bij de Pirates, landskampioen honkbal geworden. In de allesbepalende zevende wedstrijd van de Holland Series wonderploeg met 9-8 van de grote titelfavoriet Neptunus. De Pirates moesten dit seizoen helemaal opnieuw beginnen na een vertrek van de hoofdsponsor. Heel veel spelers gingen er ook vandoor. Een plek in de middenmoot, ja, dat zou wel mooi zijn, maar niets bleek minder waar. Eerste honkman Jorrit Penseel, goedenavond. Goedenavond. Nou, van harte gefeliciteerd. Ja, hartstikke bedankt. Klinkt als een heel groot feest op de achtergrond. Ja, we zijn in Amsterdam goed aan het feesten inderdaad. Oh, toch wel, want ik denk altijd is zo stil op de achtergrond. Maar ja, ik heb ook een stil plekje opgezocht, zodat ik u goed te woord kan staan. Oh, kijk aan. Je klinkt ook nog redelijk, dat je erbij bent, om het even zo te zeggen. Hoe wordt het gevierd? Ja, er worden wel wat biertjes geschonken hier en daar, hoor. Dus we hebben net allemaal pizza's besteld en gegeten. Dus een mooie beloning van het seizoen. Maar is het al een beetje ingedaald? Is het besef er wel? Nou, niet helemaal. Ik denk dat als we allemaal morgenochtend wakker worden, dat we denken, we zijn kampioen van Nederland. Ik denk dat dat nu nog niet helemaal bij iedereen is ingedaald. Ja, ga eens even kort, ook voor mij en voor de luisteraars, even terug naar vanmiddag. Ja. Want tijdens de wedstrijd, dat was razend spannend. Hoe heb je dat beleefd? Kan je dat uitleggen? Ja, het was echt een knotsgekke wedstrijd waar echt alles in zat. Ik denk dat Neptunus en wij normaal gesproken niet zoveel punten scoren in een wedstrijd. En als je al zoveel punten scoort, dat je echt gemakkelijk wint. Mm-hmm. Maar dat was vandaag niet het geval. Het stond op 8-8. En je voelde aan alles dat alles kon gebeuren op dat moment. Ja, en toen gebeurde het. Ja, toen gebeurde het inderdaad. En toen? Ja, toen was de euforie natuurlijk heel groot. Maar daarna moet je ook snel weer omschakelen om de wedstrijd proberen uit te spelen. En geen punten meer toe te staan. En dat is ons uiteindelijk gelukkig gelukt. Ik zag jou vanmiddag met een mooi beeldje in een interview met Andy Houtkamp, onze collega. Als most value player van de Holland Series. Wat heb je met het beeldje gedaan? Koester je dat nu zo erg dat je het overal mee naartoe neemt? Nee, zo erg is het ook niet. Maar ja, het is natuurlijk persoonlijk een heel mooi prijs. Maar het landskampioenschap overschaduwt dat zeker. Ja. Als iemand anders hem had gehad, waren we even blij geweest. In ieder geval ik. Dus het landskampioenschap is het allerbelangrijkste. Maar merkte je tijdens de onderweg in die Holland Series wel dat je er heel lekker in zat? Ja, ik voor mijn gevoel speelde ik goed. En vooral niet gestrest of iets. Dus dat was in ieder geval fijn. En vooral, wij waren denk ik de underdog. Dus zij moesten vooral en wij konden gewoon ons spelletje spelen. En ik denk dat wij dat goed gedaan hebben en onszelf niet te veel druk hebben opgelegd. Ja, als later iemand vraagt van vertel nog eens over je honkbalcarrière. Komt deze wedstrijd dan naar boven bij om over te gaan vertellen? Ja, 100%. Ja? Ja. Ja. En welk detail haalde je er dan uit? Ik denk de gehele zevende wedstrijd, dat alles gebeurt en dat je voelt aan alles dat het gewoon kan. En dat we uiteindelijk gewoon kampioen worden, ondanks dat iedereen zei dat wij misschien wel in de middenmoot zouden eindigen dit seizoen. Ja, ja. Wat zijn je eigen ambities eigenlijk voor je honkbaltoekomst? Voor nu voorlopig nog zo lang mogelijk bij Amsterdam blijven spelen en in de toekomst zien we wat er gebeurt. Ja, dat is een vage antwoord, hè? Dat weet je zelf ook wel. Ja. Ja. Kijk, in 2028 is honkbal weer een Olympische sport. Dat is nog 5 jaar verder. Mm-hmm. Dus wie weet waar we dan staan. Ja, dus dat is je doel eigenlijk. Je wil gewoon richting de Spelen, dat zou het mooiste zijn. Ja, dat zou wel de ultieme prijs zijn, inderdaad. Ja. Nou zag ik op de site nog een oproep staan voor nieuwe sponsors, want de hoofdsponsor ging weg. Jullie hebben dit gedaan zonder hoofdsponsor. Ja, klopt. De oude hoofdsponsor heeft nog wel hier en daar voor ons wat kunnen regelen. Maar niet zoals voorgaande jaren. Ja, dat kan toch niet mis. Er moet toch nu een sponsor opstaan, zou je zeggen. Maar ja, dat kun je zeggen van wel. Ja, lijkt mij ook. Goed, tot slot. Wat voor pizza had je? Ja, van alles. We hadden van alles wat salami, margarita. Dus Oké. Van alles nemen. Goed, ja, ik wil alles weten. Dat heb je wel door. Ja, dat snap ik. Nou, ga maar gauw terug, anders wordt hij koud. Dankjewel voor nu. Ja, dankjewel. En lekker feesten. Geniet er nog even van. Dat komt zeker goed. Dankjewel. Joe. Fijne avond. Doei. Joris Penseel was dat, die vandaag landskampioen werd met de Amsterdam Pirates. Dan nog even naar het short track. Sebastian. De laatste drie rondjes gaan in van de relay, de aflossing bij de vrouwen. Ja, daar hebben we in het verleden ook genoeg thrillers van gezien. Zoals op de Olympische Spelen toen Nederland won. Nederland is ook regerend wereldkampioen bij de vrouwen. Vorig jaar in de wereldbeker afgetroefd door Canada. En het is nu ook van Nederland-Canada in de laatste twee rondjes van deze relay. Met Xandra Velzenboer op dit moment in de baan. Achter haar gaan de Koreaanse dames onderuit. Dat is een last minder voor Nederland. Het is Canada voor Nederland en dan Velzenboer in de laatste ronde. En wordt dat dan ook de top 3? Oh, Velzenboer die wijkt nog uit naar buiten. En daardoor wordt Nederland derde. Want Amerika komt nog voorbij. En ik denk dat Canada hier wint. Al staat er op het scorebord fotofinish. Maar ik had toch het idee dat het Diane Blair was. De Canadezen die als eerste de punt van haar ijzer tegen de finishlijn aandrukte. En dat Canada in eigen huis in Montreal het wereldbekerweekend afsluit. Het eerste wereldbekerweekend van dit seizoen met een overwinning op die relay. Amerika dus tweede, omdat in de laatste bocht Xandra Velzenboer net iets te veel snelheid had en die niet kon houden. De druk op de ijzers werd haar te veel. Week uit naar buiten en Nederland eindigt daardoor op deze aflossing op de derde plaats. En zo houdt Nederland aan dat eerste wereldbekerweekend in Montreal 1 gouden medaille over van Xandra Velzenboer op de 500 meter. 1 zilver van Selma Poutsma op diezelfde afstand. En een bronzen medaille dus van Poutsma en Velzenboer. Ook met Yara van Kerkhoff en Michelle Velzenboer op de relay achter Amerika. Dat tweede is geworden. En Canada dat inderdaad de relay heeft gewonnen. Goed, kijken we nog even naar het buitenlands voetbal. Juventus wint bij Milan met 0-1. Rode kaart daar al in de 40ste minuut voor Milan. Tijani Reinders werd eruit gehaald in de 80ste minuut. En er was een debutant, Dien Huizen, die viel in. 18 jaar, zoon van oud-voetballer Donny Huizen. Barcelona atletiek club Bilbao eindigde in 1-0. Was een topper daar. En Vivian Miedema is weer terug. Ze mocht invallen. Ze viel vlak voor tijd onder groot gejuich. Viel ze in bij Arsenal tegen Bristol City. Voor Vivianne Miedema, it's her first appearance for Arsenal since she sustained an ACL injury back in December of last year. She's the league's all-time top goalscorer. Vivianne Miedema is back. Ja, en morgen is ze back in Holland. Want dan meldt ze zich in Zeist bij het Nederlands elftal. Zometeen het oogmatieke van de wei. Dag. NPO Radio 1. De nacht van NPO Radio 1 trekt het land in. Een hele week lang gaan de talenten uit de nacht op zoek naar talenten in het land. Elke nacht van een andere stad in Nederland. Komende nacht van 2 tot 5. Live vanuit de stad Schouwburg in Utrecht. KRO NCRV met de Week voor Talent. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje aan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Rustgevend, hè? Ervaar buitengewoon slaapcomfort met Vispring. Handgemaakte matrassen uitsluitend gevuld met de zachtste natuurlijke materialen. Ga naar een dealer bij jou in de buurt en ontdek een duurzame nachtrust met 30 jaar garantie. Vispring. Natuurlijk. Je eigen Montel? Die maak je helemaal zoals jij hem hebben wil. Kijk op montel.nl voor onze grote collectie banken, fauteuils en nog veel meer. En wees er snel bij. Je krijgt nu tot wel 10% stapelkorting. NPO Radio 1. 11 uur, Suzanne.